15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset milionów złotych na rozbudowę krajowej sieci gazyfikacji. To będzie niespokojny weekend w pogodzie, zagrzmi w całym kraju. Amerykańska nastolatka z nagrodą Pulitzera. Kilkaset milionów złotych w ramach Polskiego Ładu trafi na rozbudowę krajowej sieci gazyfikacji, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Tychowo w województwie zachodniopomorskim, gdzie zainstalowano sieć gazowniczą, dzięki czemu nie trzeba było doprowadzać gazociągu. Jak powiedział szef rządu, podobne inwestycje będą realizowane w innych regionach. Ten program ma doprowadzić do tego, że w ciągu 2-3 lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowana. To coś, co do niedawna wydawało się zupełnie niemożliwe, dzisiaj staje się rzeczywistością, między innymi dzięki takim projektom gazyfikacji wyspowej. To możliwość budowy specjalnej stacji, od której rozchodzą się potem gazociągi do lokalnych odbiorców. Do końca bieżącego roku grupa kapitałowa PGNiG planuje ponad 80 stacji regazyfikacyjnych na terenie całej Polski. Najnowsze dane epidemiczne pozwalają na optymizm. Wczoraj zarejestrowano ponad 300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 68 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że od kilku tygodni obserwujemy znaczący trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. Można się zastanawiać, dlaczego szybciej to nie idzie, no ale to nie jest wszystko takie proste w przyrodzie, w biologii. Nie pozbędziemy się tak szybko koronawirusa niestety z przestrzeni publicznej, ale no zdecydowanie pandemia zwolniła, zdecydowanie nie ma też przełożenia likwidacja obostrzeń na jakieś zwyżki i zwiększone wartości zakażeń, także sytuacja jest rzeczywiście dobra. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 23 miliony szczepień przeciwko COVID-19. Ponad 9 milionów Polaków jest już w pełni zaszczepionych. To będzie niespokojny weekend w pogodzie. Burze możliwe w całym kraju. Miejscami spadnie do 20 mm deszczu na metr kwadratowy. O tym, jak będzie przemieszczał się front burzowy, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. W takim pasie Polski, nazwijmy to, od Dolnego Śląska przez centrum po Mazury i w kierunku na południowy wschód od tej linii będą występowały burze. W burzach intensywniejsze opady deszczu będą. Będzie tu również możliwość, że wystąpi grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Będzie zdecydowanie chłodniej niż w ciągu ostatnich dni. Dziś maksymalnie do 25 stopni, w niedzielę do 20. 150 milionów dolarów, tyle będzie wynosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, ogłosił Pentagon. Pomoc obejmuje m.in. szkolenia i wyposażenie mające pomóc ukraińskiej armii zabezpieczyć granice i poprawić współpracę z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wokulski. Ogłaszając pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, Pentagon poinformował, że umożliwi on zakup radarów do wykrywania źródła ognia artyleryjskiego, systemów obrony przed atakami dronów, urządzeń do bezpiecznej komunikacji oraz sprzętu do medycznej ewakuacji. Amerykanie mają także dostarczyć sprzęt i przeszkolić wojska ukraińskie w zabezpieczaniu baz sił powietrznych. Pentagon podkreślił, że amerykańska pomoc przyczyni się do obrony integralności terytorialnej Ukrainy oraz zwiększenia interoperacyjności z siłami NATO. Program pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy został ustanowiony w następstwie aneksji Krymu przez Rosję. Od 2016 roku amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy wyniosła 2,5 miliarda dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 18-letnia Darnella Fraser otrzymała specjalną nagrodę Pulitzera, najbardziej prestiżową nagrodę dziennikarską w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyna pod koniec maja ubiegłego roku nagrała zatrzymanie i morderstwo George'a Floyda w Minneapolis. Jury oświadczyło, że nagroda jest za, tu cytat, odważne nagranie i stworzenie wideo, które wywołało protesty przeciwko brutalności policji na całym świecie. W kategorii dziennikarstwo w służbie publicznej New York Times otrzymał nagrodę za rozległe relacje z pandemii koronawirusa. Nagroda Pulitzera jest przyznawana od 1917 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Już tylko dwa dni pozostały do meczu Polaków ze Słowacją. Biało-czerwoni na pierwsze spotkanie Mistrzostw Europy wylecą jutro. Ze Słowakami zmierzą się w poniedziałek o 18. Inaugurację na Euro mają już za sobą reprezentacje Włoch i Turcji. Na Stadio Olimpico w Rzymie wszystko się rozstrzygnęło w drugiej połowie. 3 gole, w tym jeden samobójczy, i Włosi wygrali 3-0. Dziś dalszy ciąg grania i aż 3 mecze. O 15 Walia zagra ze Szwajcarią, to grupa A, a w grupie B o 18 Dania sprawdzi formę debiutantów z Finlandii, a o 21 Belgia bez Kevina De Bruyne zagra z Rosją. Na kortach Rolanda Garrosa dziś pierwszy z finałów. O 15 zagrają panie. Czeszka Barbora Krejcikowa z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową. Jutro finał panów, w którym Grek Stefanos Tsitsipas zmierzy się z Serbem Nowakiem Dziokowiczem. Także w niedzielę finał debla z Igą Świątek. Centrum światowej siatkówki to obecnie Rimini. Wczoraj druga porażka reprezentacji Polski. Po Słowenii przegrali 0-3 z Brazylią, która awansowała na fotel lidera. Dziś z Brazylijkami zagrają nasze siatkarki. Początek o 21. A kolejny sport kilka minut po 17. Od zachodu, jak mówiliśmy, wkroczy nad Polskę chłodny front, pchany przez chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego znad Atlantyku. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu do 25 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ćwiczymy ustrzelanie mistrzowskiej oferty. Kowalski, dlaczego nie oglądacie rozgrywek? Ale jak? W autokarze? No i właśnie dlatego jedziemy na zgrupowanie do Mediamarkt. Tam się nauczycie, jak ustrzelić mistrzowską ofertę, dzięki której będziecie mogli oglądać rozgrywki, gdzie chcecie. Teraz, kupując smartfon marki Samsung A32 LTE z ekranem Super AMOLED z 4 zaawansowanymi obiektywami, zapłacisz 999 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Zapraszam w imieniu całej ekipy, czyli Zofii Kruszewskiej, Grzegorza Adamczyka i Pawła Turskiego, a nasi goście to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Jest pan na posterunku. Dzień dobry. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mamy rok 2021 i mamy Euro 2021, mecz Polaków w najbliższy poniedziałek. No to na rozgrzewkę pytanie, kto wygra mecz i kto wygra Euro, tylko poproszę nie o marzeniach, a o realiach. Po kolei i króciutko, Piotr Zgorzelski. No pewnie tutaj apetyty mają drużyny, które tradycyjnie sięgały po ten tytuł. Być może okaże się jednak, że będzie niespodzianka, a ja bardzo bym chciał, żeby taka niespodzianka była i żeby się spełniło nasze marzenie. I chociaż pani mówi, że nie o marzeniach, a realiach, ale romantyzm to taki nasz narodowy charyzmat, więc w ramach tego romantyzmu Polska wygra Mistrzostwa Euro. No więc na pewno musi najpierw wygrać w poniedziałek, prawda? Jarosław Sellin. Ja jestem teraz od niedawna wiceministrem sportu, więc muszę reprezentować też urzędowy optymizm, więc taki właśnie będę prezentował. Polska wygra ze Słowacją, a z grupy wyjdzie Hiszpania i Polska. Paweł Poncyliusz. Myślę, że o mistrzostwo w Euro będzie walczyła Hiszpania i Niemcy. Mam nadzieję, że Polska dojdzie do takiego poziomu ćwierćfinałów. Tego życzę naszym piłkarzom. A co do Słowacji, to chyba faktycznie jeden z najłatwiejszych konkurentów dla nas jako w całej grupie. Więc mam nadzieję, że ten pierwszy mecz będzie dla Polski zwycięski. Minister Piotr Ćwik. O ten entuzjazm, jeśli chodzi o dobre występy polskiej reprezentacji, jest też w kancelarii prezydenta. Liczymy na dobry występ w poniedziałek w meczu ze Słowacją i na kolejne dobre mecze, jeśli ale chodzi o fazę grupową. Ale co, jakaś strefa kibica jest, panie ministrze? Tak, tradycyjnie w ogrodach prezydenckich, pan prezydent już wczoraj zainaugurował oglądanie wspólne meczów w ogrodach prezydenckich, meczu Włochów z Turcją, bo wczoraj ten mecz się odbył. I pierwsze mecze tak naprawdę też pokażą, kto będzie potencjalnie faworytem. Liczymy na to, że z grupy wyjdzie Polska i liczymy również na dobre wyniki w kolejnych fazach. I teraz już, kto wygra inny mecz, będzie czysta polityka. Chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy tym razem się uda i kto wygra ten mecz, czy Lidia Staroń, która ma poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, czy profesor Marcin Wiącek, który ma poparcie opozycji, ale także porozumienia. A Lidia Staroń powiedziała wczoraj, że od miesięcy Jarosław Gowin prosił ją, żeby była kandydatem na rzecznika. Dziś wiem, tak mówiła w TVN24, że to był pewien plan, ja uważam, że brudny, okropny. Oceniła, że została wykorzystana przez Gowina do jego politycznych celów. Nie wiem, czy panowie chcą się do tego odnieść, czy ma być to tylko taka uwaga na marginesie. Jak będzie, Piotr Zgorzelski? Uda się tym razem? Myślę, że kolejne okrążenie pokazuje, że polski parlament nie ma tej zdolności koncyliacyjnej, a tutaj to jest przede wszystkim zawsze zarzut do tych, którzy mają większość, bo ci, którzy mają większość, wiedząc, że proces wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich także będzie zamykany w Senacie, muszą wykazywać taką zdolność. Mówię to o sytuacji, która tak naprawdę jest bardzo dla opinii publicznej, ale też i dla całego systemu demokratycznego szkodliwa, ale też widzę w tym kolejnym ogrążeniu pewne światełko w tunelu, ponieważ przedstawiliśmy jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z naszymi kolegami z opozycji kandydata, który może wypełniać tę kwalifikację także do poparcia przez stronę większości parlamentarnej w Sejmie. Mówię to. A czy PSL, dlatego, przepraszam, będzie, panie marszałku, że tak powiem, pilotować tę sprawę, bo zdaje się, że profesor Marcin Wiącek to jest zgłoszony przez państwa, najpierw przez państwa, później przez resztę opozycji oraz porozumienie kandydat. My tak umawialiśmy się z naszymi partnerami po stronie opozycyjnej, że w tym kolejnym rozdaniu, gdyby się okazało, że poprzednie zakończy się fiaskiem, to właśnie do nas będzie należała ta część zgłaszająca. I to dokonaliśmy, nasi koledzy to uszanowali, ale teraz to jest wspólny kandydat opozycji. To jest kandydat, który bardziej łączy jednak niż dzieli. Świetnie zaprezentował się na komisji. Także jego dotychczasowa działalność, chociaż by w Radzie Legislacyjnej przy premierze, która datuje się na czas 2014-18, co pokazuje, że zarówno z jednym premierem po stronie naszej, kiedy myśmy rządzili, ale także z tym premierem, który teraz rządzi, potrafił współpracować. Więc sądzimy, że na etapie już sejmowym profesor Wiącek otrzyma poparcie. Ja tylko powiem jedno. Dzisiaj gra toczy się, ja to zgłaszałem na prezydium Sejmu, o to, aby profesor Wiącek przynajmniej skutecznie mógł wziąć udział w głosowaniu, bo póki co stanowisko prezydium Sejmu jest takie, że głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie przebiegało według dotychczasowej reguły, że kto pierwszy uzyska wymaganą większość, pozostali już nie biorą udziału w głosowaniu. Nie jest to reguła taka, można powiedzieć, dająca szansę innym i o to tutaj dzisiaj chodzi, żeby w momencie, kiedy pani Lidia Staroń otrzyma na przykład 231 głosów, dać także szansę zagłosowania na profesora Wiącka, bo może się okazać, że on mógłby zdobyć 235. Póki co walczę o to ja osobiście w Prezydium Sejmu. Na moim profilu facebookowym są zamieszczone opinie konstytucjonalistów, z których wynika, że trzeba zastosować wybór RPO tak, jak dotychczas wybierało się marszałka Sejmu, tak jest w regulaminie, żeby profesor Wiącek miał szansę być wybrany. Minister Jarosław Sellin. Czy wziąć udział w głosowaniu, przepraszam. Minister Jarosław, znaczy nie wziąć udział w głosowaniu, tylko być poddany pod głosowanie. Jego kandydatura, żeby miała szansę. Minister Jarosław Sellin, jak będzie z tym głosowaniem? Czy rzeczywiście, tak jak mówi pan marszałek, jest taka groźba, że będzie po pierwszym głosowaniu już koniec, jeśli będzie wymagana liczba głosów, to jest po pierwsze. A po drugie, czy będzie dyscyplina, o której mówił kiedyś pan marszałek Terlecki, dyscyplina klubowa, w sytuacji, kiedy Porozumienie ma podjąć decyzję tuż przed głosowaniem, jak czytamy w agencjach. A poza tym słyszymy, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości no nie są nieprzychylni tej kandydaturze. Dodatkowe posiedzenie Sejmu zostało zwołane na wtorek, jednodniowe, i głównym punktem tego posiedzenia Sejmu będzie właśnie kolejna próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich w Sejmie. Potem oczywiście ta kandydatura musi trafić do Senatu. Szczerze mówiąc, mi to trochę trudno sobie wyobrazić taką procedurę, którą proponuje pan marszałek Zgorzelski. No tak po prostu rzeczywistość wygląda. Głosuje się personalnie kandydatury alfabetycznie, czyli pierwsze głosowanie będzie nad naszą kandydatką, panią Lidią Staroń, zgłoszoną przez Zjednoczoną Prawicę, a drugie ewentualnie nad profesorem Wiąckiem. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację taką, że na przykład pani Lidia Staroń uzyska większość sejmową, czyli zostanie wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich, a tymczasem się jeszcze głosuje nad innym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wybraniu to jest chyba niemożliwe. Nie wiem, jakiej tu karkołomnej analizy prawnej należałoby dokonać, żeby do tego dopuścić. Natomiast a jak z tą dyscypliną? W naszym klubie będzie obowiązywała dyscyplina głosowania. Ja wiem, że podpisy pod poparciem pod obiema kandydaturami były przekraczały, że tak powiem, granice partyjne, ale podpisy pod poparciem to jeszcze nie jest głosowanie. Popierać można zawsze nawet wielu kandydatów w ramach rywalizacji demokratycznej, natomiast głosowanie będzie oczywiście w dyscyplinie i klub Prawa i Sprawiedliwości, który obejmuje wszystkie ugrupowania należące do Zjednoczonej Prawicy, będzie miał wprowadzoną dyscyplinę w tym głosowaniu. Naszym kandydatem jest Lidia Staroń, polityk, która ma dużo szacunku ponad podziałami politycznymi. Przypominam, że przez wiele lat była senatorem i politykiem związanym z Platformą Obywatelską, ale od jakiegoś czasu jest jednak politykiem niezależnym, senatorem niezależnym. No dobrze, a co będzie z Porozumieniem, które zapowiada głosowanie za, bo ja państwa troszkę w błąd wprowadziłam, ta decyzja, jak głosować, to będzie dotyczyła chyba jednak bardziej wniosku w sprawie pana wicemarszałka Terleckiego, wniosku o odwołanie go. Natomiast tutaj Porozumienie Jarosława Gowina popiera pana profesora Wiącka. Kogo popiera Porozumienie Jarosława Gowina, to się przekonamy w głosowaniu. Ja jeszcze raz powtarzam, w głosowaniu nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, a ten klub obejmuje wszystkie ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę, będzie dyscyplina. Paweł Poncyliusz, podobno nie wszystkim podobało się to, co mówił w klubie Koalicji Obywatelskiej, podobało się to, co mówił profesor Wiącek podczas posiedzenia tego klubu. Czy u was będzie dyscyplina? Myślę, że będzie dyscyplina. Będziemy głosować wszyscy za profesorem Wiąckiem i tak naprawdę Sejm ma do wyboru dwóch kandydatów. Jednego merytorycznego prawnika, który się zajmuje prawami człowieka, konstytucją od długich lat swojej kariery naukowej i też osobę apartyjną, a nawet można powiedzieć apolityczną. i może wybrać po prostu polityka, czynnego polityka, który tak naprawdę poza tym światem politycznym ani nie ma przygotowania prawniczego, ani też no, nie ma jakichś swoich wielkich sukcesów na niwie praw walki o prawa człowieka. Więc ale na pewno pani, będzie, przepraszam, pani senator nie jest partyjnym politykiem. Jest politykiem, bo jest senatorem. Jest partyjnym, bo przez wiele lat była w Platformie Obywatelskiej, a od kilku lat pozostaje w kręgu Prawa i Sprawiedliwości w różnych konstelacjach. Nawet jeżeli dzisiaj jest senatorem niezależnym, to dobrze wiemy, że bez poparcia Prawa i Sprawiedliwości nie zostałaby senatorem w swoim okręgu. Ale to już zostawmy, bo wiadomo, że to jest polityka, to jest arytmetyka. Jedni będą zachwalać swojego kandydata, drudzy drugiego. Pan profesor był faktycznie gościem naszego klubu i powiem szczerze, sam byłem zaskoczony, że prawie półtorej godziny trwała rozmowa pytań, odpowiedzi pana profesora i nas jako posłów i senatorów. No dobrze, ale czy potwierdza pan to, że były takie osoby, które no były niezadowolone do końca, że... Nie, no... Tak. Może nie niezadowolone, ale faktycznie bardzo czujne w zadawaniu swoich pytań. I to myślę, że na poziomie głosowania nie będzie miało znaczenia, ale oczywiście dokąd nie poznamy wyników tego głosowania w Sejmie, no to nie będziemy wiedzieli, czy wszystkim jednak podoba się ta kandydatura. Trzeba powiedzieć jasno, znaczy każdy, kto dzisiaj z ugrupowań opozycyjnych będzie się krzywił, będzie wybrzydzał, będzie miał jakąś inną koncepcję, tak naprawdę służy sprawie, gdzie PiS po raz kolejny zagarnie instytucję, która ma być niezależna od polityki, od polityków rządzących, pod swoje skrzydła. Znaczy to jest dzisiaj waga całego głosowania. Czy wybrzydzanie oznacza tylko tyle, że PiS demoluje instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, bo albo dokona zmiany ustawy tak, aby pominąć Senat, bo wiadomo, że dla PiSu dzisiaj Senat jest problemem, jeśli chodzi o uzyskanie większości dla swoich kandydatów. Próbował to kilkakrotnie i się nie udało. Proszę postawić kropkę. Znaczy, ja mogę mieć pytanie? Ale do kogo? Do pana... Do pana posła Poncyliusza w tej samej sprawie. Ale ja bym chciała oddać głos panu ministrowi Ćwikowi, więc jeżeli to jest krótkie pytanie i nie wymaga długiej odpowiedzi, to proszę, a jeśli jest inaczej, to nie. Bo jeden z polityków Platformy, który był na tym spotkaniu z panem profesorem Wiąckim, powiedział, że jednym z tematów, który poruszaliście, była kwestia uznania istnienia narodu śląskiego i języka śląskiego w Polsce. I o tym też dyskutowaliście. Jestem ciekaw, jaki jest stosunek Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Czy uznajecie oficjalne istnienie i języka śląskiego i narodu śląskiego w Polsce? Ale to już pan... Proszę pytać panią poseł Rosę. Ona jest tutaj w pełni kompetentna, sama się uznaje za Ślązaczkę. To już jest zupełnie inny temat, troszkę obok tego, o czym my rozmawiamy. Pan minister Piotr Ćwik, czy pani senator Staroń jako kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich spełnia ustawowe wymagania? Bo tutaj niektórzy podnosili takie wątpliwości. Artykuł 2 ustawy mówi, że rzecznikiem może być obywatel Polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swoje walory moralne i wrażliwość społeczną. Co do tej ostatniej części tego artykułu, to chyba nie ma wątpliwości, że tym się właśnie wyróżnia pani senator, no ale wiedza prawnicza i doświadczenie zawodowe prawnicze, bo myślę, że tu o to chodzi, a nie w ogóle jakieś doświadczenie zawodowe. O moi kandydaci, którzy zostali zgłoszeni, spełniają wymagania, dlatego też poddani są procedurze wyboru na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten serial związany z wyborem trwa już bardzo długo i niezmiennie pan prezydent powtarza, że czas zakończyć wybór rzecznika i dokonać go. Najlepiej, gdyby się to odbyło w szerokim porozumieniu różnych sił politycznych, które będą brać udział w tym głosowaniu. Zaś pamiętajmy, że każde głosowanie nad wyborem rzecznika jest głosowaniem politycznym, bo głosowania dokonują politycy, a więc politycy, którzy mają swoje określone poglądy, będą się opowiadali za jednym bądź drugim kandydatem. Ważne, aby ten urząd, jeden z najważniejszych urzędów w Polsce, został obsadzony przez osobę, która będzie reprezentować interesy Polaków, tych, którzy oczekują na to, aby to powołanie stało się skuteczne. Proszę panów, kolejna sprawa personalna, którą już zasygnalizowałam, to jest wniosek o odwołanie pana wicemarszałka Terleckiego. w związku z jego wpisem dotyczącym kontaktów Światłany Cichanouskiej z opozycją. Piotr Zgorzelski, Koalicja Polska będzie głosować za odwołaniem, czy może nie weźmie udziału, czy ma pan nadzieję, że odwołanie jest realne, czy skończy się na dyskusji? Znaczy, jak będzie, to z pewnością zdecyduje o tym kierownictwo partii rządzącej, ponieważ w kwestii odwołania wicemarszałka Sejmu nie ma sprecyzowanego w regulaminie terminu, czyli daty poddania tego wniosku pod głosowanie. I to jest jakby pierwsze. No już była taka informacja, że to będzie koniec czerwca. Jeżeli to będzie planowe posiedzenie Sejmu w czerwcu, czyli to będzie 23-24 czerwca, no to zobaczymy, czy ten wniosek zostanie faktycznie poddany pod głosowanie. Moim zdaniem przede wszystkim chodzi tutaj o dedykowanie takiej informacji do wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, żeby no, ci, o których pan marszałek Terlecki, bo przecież nie rozpieszczał swoich współkoalicjantów zarówno w Solidarnej Polsce, jak i Porozumienie Jarosława Gowina. Pamiętam kilka epitetów, chociażby chyba obdarzył pana Gowina stwierdzeniem świr, no to nie jest, czy też osobę jego bliską, tego już dokładnie nie pamiętam, no to nie jest to marszałek, który nawet wewnątrz Zjednoczonej Prawicy zyskuje sympatię, więc to jest czyli bardziej... Czyli to miałoby być odwołanie za całokształt, że tak to powiem? To miało być przede wszystkim no jeszcze podgrillowanie współkoalicjantów, bo co do opozycji, no to chyba nie ma wątpliwości, że wniosek o odwołanie wicemarszałka z partii rządzącej nie powinien być dla opozycji jakimś wielkim problemem, szczególnie, że jest to wicemarszałek, który, jak powiedziałem, jest takim, można powiedzieć, oficerem frontowym i no, z opozycją także no, te relacje ma, jakie ma. W każdym razie wicepremier Gowin mówi, że rząd nie rozbije się o jedno głosowanie, ale jak wcześniej powiedziałam, decyzja porozumienia ma zapaść tuż przed głosowaniem. No słusznie, rząd nie rozbije się o to głosowanie, bo zarówno pan Jarosław Gowin, jak i Solidarna Polska schowają te urazy do kieszeni i zagłosują za panem marszałkiem Terleckim. A będzie to taki przykład na mobilizację coraz bardziej pokłóconej prawicy, która zamiast zajmować się sprawami Polski, zajmuje się ciągle sobą. Minister Jarosław Sellin, czy list do pani Cichanouskiej coś wyjaśnił i czy on był rzeczywiście listem skierowanym do liderki białoruskiej opozycji, czy raczej do naszej opozycji? W związku z tym, że Polska jest krajem najsilniej wspierającym niezależne i demokratyczne i wolnościowe i niepodległościowe aspiracje Białorusinów, to dobrze, jeśli politycy białoruscy, również ci działający na emigracji i opozycja białoruska miała więcej wiedzy na temat tego, jak wygląda sytuacja polityczna czy wewnętrzna Polski. I taka była intencja tego listu, żeby opisać ostatnie wydarzenia, czy ostatnią historię Polski polityczną w tym liście, bo wiedzy nigdy nie za wiele. I mam nadzieję, że pani Cichanouska się z tym listem zapoznała. Natomiast co do wniosku o odwołanie marszałka Terleckiego, ja oczywiście mam prawo oczekiwać, ale nie jestem naiwny od wicemarszałka z innego ugrupowania, nieco więcej solidarności wobec wicemarszałka, bo wydaje mi się, że... Taka solidarność wicemarszałków jest, myśli pan? Powinna być? Że w prezydium Sejmu się chyba jednak trochę polubiliście. Ja mówię do pana wicemarszałka Zgorzelskiego, ale polityka ma oczywiście swoje prawa i w ramach nie zapraszam. W ramach tych praw, które obowiązują w polityce, chcę zakomunikować krótko, że Ryszard Terlecki, profesor Ryszard Terlecki z funkcji wicemarszałka Sejmu odwołany nie będzie. Zjednoczona Prawica ma większość parlamentarną i na taki wniosek opozycji po prostu się nie zgodzi. I Ryszard Terlecki wicemarszałkiem dalej będzie. Paweł Poncyliusz, pan co prawda nie był w Platformie Obywatelskiej do tej pory, pan nie jest w czasie, kiedy rządziła, ale właściwie w tym liście jest opisana sytuacja, która dotyczy opozycji w momencie, kiedy była władzą. Czy pan mimo wszystko, że pan wtedy nie był z tą władzą związany, czuje się jakoś dotknięty, urażony tym, co tam zostało napisane o dzisiejszej opozycji? Pani redaktor, ja w tych czasach, o których pisze pan Ryszard Terlecki, nawet byłem posłem również opozycji. I pamiętam te czasy. I pamiętam moje nawoływania do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu nie dać się wpuścić w taki kanał bez wyjścia sporu z Platformą Obywatelską, która wtedy była obozem rządzącym, na co nie było zgody i właśnie... Można powiedzieć, nawet pogłębiano taką religię uciśnionych, zabiedzonych, których ten rząd Tuska tak gnębi strasznie, chociaż część tego gnębienia wynikała z tego, że samo Prawo i Sprawiedliwość się stawiało w takim punkcie, w którym no, już nie było wyjścia, jak tylko pokazać jakieś rany szarpane na plecach. Tylko że te rany szarpane często były zadawane samemu sobie, a nie przez konkurencję polityczną. Ale ja powiem tak, jest pewien pozytyw z tego, z tych listów, wpisów pana marszałka Terleckiego. Bo to pokazuje, co się kłębi w głowach czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo nie mam wątpliwości, że Ryszard Terlecki jest prominentnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Takim samym prominentnym politykiem jest Joachim Brudziński, który parę dni temu pisał o Hołoci i popaprańcach. Teraz pan marszałek Terlecki mówi o tym, że kto współpracuje z opozycją w Polsce, to nie będzie uzyskiwał żadnego wsparcia i pomocy. To jest tak naprawdę myśl, która kłębi się w głowach panów, którzy siedzą obok Jarosława Kaczyńskiego w jego gabinecie na Nowogrodzkiej. Także nie łudźmy się, że to jest tylko takie sformułowanie in extenso, że nie będzie żadnej pomocy uzyskiwał. Przepraszam, nie mam przed sobą tego listu. Chcę tylko powiedzieć przez to, że to, co napisał pan marszałek Terlecki, to jest myśl Jarosława Kaczyńskiego i żeby wyborcy w Polsce nie mieli wątpliwości, że ta grupa polityków uważa, że wszystko, co jest dobre dla nich, to jest dobre dla Polski, a co niedobre dla nich, to jest niedobre dla Polski. Oni się tak spersonalizowali całą swoją politykę, że już nie widzą, że czasami popełniają głupoty jako ludzie, myśli Jarosław ale Kaczyński, wcale to nie a pisze, oznacza, że... Panie pośle, myśli Jarosław Kaczyński, a jego myśli przelewa na komputer na właściwie, papier. Papier. Marszałek Terlecki, tak? Nie tylko, tak. Tak, dlatego, oczywiście, że zgłosiliśmy wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego, bo Ryszard Terlecki tymi wpisami, pan marszałek Ryszard Terlecki, zdemolował politykę wschodnią na wiele lat. Bo pytanie jest takie, jak teraz Mateusz Morawiecki czy minister Szymański mają jechać do Brukseli i namawiać Unię Europejską do dalszej pomocy, jak instytucje Unii Europejskiej widzą, że sama pani Cichanouska stanowi przyczynek do kolejnej bójki, czyli sprawa białoruska jest używana w takiej potyczce politycznej. I to powiedzmy sobie szczerze, PiS to zaczął, bo do tej pory... Jeżeli przyjeżdżali goście, ja tylko panie ministrze skończę, jeżeli przyjeżdżali goście z jakichkolwiek krajów, to odbywali spotkania, kto by nie był prezydentem, odbywali spotkania, kto by nie był premierem, to było wszystko normalne. Pan Ryszard Terlecki swoim wpisem w tej chwili to wszystko wywrócił i nadwyrężył wiarygodność Polski właśnie w tych sprawach wschodnich, próbując zawłaszczyć to dla jednego ugrupowania. I dobrze, uważam, już pan że za długo to należy mówi, mu teraz się będzie pożegnać. Piotr Świk, a później po jednym zdaniu panowie, którzy chcą to jedno zdanie wygłosić. Panie ministrze, jak to odbiera prezydent i jego otoczenie? Czy rzeczywiście polityka wschodnia została zdemolowana przez pana marszałka Terleckiego? Ja pragnę przypomnieć, że za politykę międzynarodową odpowiedzialny jest prezydent i rząd i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wypowiedź pana marszałka Terleckiego, list, który napisał, to jest wypowiedź polityka partyjnego i w tych kategoriach na to trzeba patrzeć. Jednocześnie trzeba nawoływać do umiaru, jeśli chodzi o wypowiadanie poglądów i słów i do tego, żebyśmy pewnych granic nie przekraczali. Dotyczy to wszystkich stron sceny politycznej i wszystkich stron, które w tym, co dzieje się w życiu publicznym, uczestniczą. A ta uwaga dotyczy też pana marszałka, panie ministrze? Pamiętajmy, że panie ministrze? Dotyczy każdej strony sporu politycznego i każdej strony, która się wypowiada. Tak, ja pytam o tę konkretną sytuację. Czy tu jakieś przekroczenie było? Dotyczy to... Dotyczy to i polityków Zjednoczonej Prawicy, i polityków opozycji. Pamiętajmy, że jeśli opozycja dzisiaj mówi o tym, że Polska jest krajem niedemokratycznym, a część takich wypowiedzi słyszymy ze strony polityków opozycji, część polityków opozycji nawet stawia znak równości między Białorusią i Polską i mówiąc, że to są te same reżimy, które funkcjonują, jeśli chodzi o życie polityczne. Jak się patrzy na pałowanie kobiet na ulicach. Jeśli chodzi o życie polityczne, to panie pośle, proponuję, spróbujcie państwo zorganizować spotkanie z opozycją białoruską w Mińsku. Zobaczymy, czy państwu się to uda zorganizować. W Polsce jest wolność poglądów, jesteśmy krajem demokratycznym i dzięki temu takie właśnie spotkania, chociażby spotkanie z panią Cichanouską, mogło się odbyć. Pan prezydent również takie spotkanie odbył, spotkał się z liderką białoruskiej opozycji, rozmawiał na temat tej sytuacji. Ja pragnę podkreślić, że pan prezydent od początku tego, co dzieje się, jeśli chodzi o niedobre, niedemokratyczne działania na Białorusi, zaangażowany jest w tą kwestię zarówno w ramach działań oficjalnych, o których słyszymy, ale są też działania podejmowane, te nieoficjalne, które pan prezydent również realizuje. W ubiegłym tygodniu pan prezydent spotkał się po raz kolejny z mniejszością białoruską podczas wizyty na Podlasiu. I to są te dobre gesty i dobre przykłady, które powinny być realizowane przez jedną i drugą stronę sceny politycznej. To jeszcze pozostali panowie, którzy się zgłosili. Po jednym zdaniu pan marszałek, który lubi pana prywatnie, pana wicemarszałka Terleckiego. Co chce dodać? No może już nie w kwestii tej sympatii, ale chciałbym powiedzieć, że kilkanaście godzin przed aresztowaniem Andrzeja Poszobuta rozmawiałem z nim telefonicznie i on prosił o jedno. Powiedział, zróbcie tak, żeby w tej kwestii opozycja i strona rządząca w Polsce mówili jednym głosem. I wydawało się, że tak jest. I wydawało się, że tak jest, dopóki nie wyszła taka, no, jakaś dziwna małostkowość, prawda? Jakaś taka pretensja i zazdrość, bo niby pani Cichanouska i cała opozycja białoruska to tylko i wyłącznie musi robić to, co sobie życzy strona rządowa. Otóż ta wypowiedź oczywiście pokazuje prymat polityki partyjnej i myślenia partyjnego ponad interes państwa, bo właśnie interesem państwa polskiego było to, żebyśmy jednakowo pojmowali istotę tego, co się dzieje na Białorusi i jednakowo to artykułowali, ale oczywiście to zostało spaprane tym wpisem i list, który jest jakby pochodną tego wpisu, pokazuje, że nie jest tak, jak teraz rządowe media starają się przedstawić, że no nic się nie stało, no i oczywiście zamydlać temat i zrzucać to wszystko na opozycję. No stało się, bo gdyby się nic nie stało, to nie byłoby tego listu wyjaśniającego, który w wielu przypadkach jeszcze pogrążył stronę rządową, pokazując, że... To było bardzo długie jedno zdanie. Teraz Jarosław Sellin, jedno zdanie proszę krótsze, bo chciałabym jeśli na to też w kontekście Białorusi porozmawiać. Jeśli ktoś zaszkodził sprawie białoruskiej i temu konsensusowi, który powinien w elicie politycznej polskiej być w sprawie białoruskiej, to liderzy Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza Rafał Trzaskowski. Dlatego, że my nie mamy żadnych zastrzeżeń i Ryszard Terlecki też to wyraźnie powiedział, jeśli chodzi o rozmowy gabinetowe z liderami białoruskiej opozycji i takie się odbyły z prezydentem na przykład i takie się odbyły też z Rafałem Trzaskowskim w gabinecie. Ale zapowiedź, że ona będzie z swoją popularnością lewarować budowanie nowego ruchu politycznego opozycyjnego, z którego nie wiadomo, czy nawet coś wyjdzie, ale taka zapowiedź, no jest takim samym błędem, bo to jest po prostu błąd i zaszkodzenie sprawie białoruskiej, jak gdybyśmy my na przykład zaprosili Cichanouską na zjazd PiSu, albo młodzieżówki PiSu, albo Andrzej Duda, prezydent Polski, zaprosił ją nie do rozmowy gabinetowej, tylko na wiec z ludźmi, którzy popierają jego prezydenta. No takich rzeczy się po prostu nie robi. Platforma i Trzaskowski popełnili błąd i zaszkodzili sprawie białoruskiej i zaszkodzili liderce białoruskiej opozycji Cichanouskiej. Czy możemy już przejść do szczytu NATO także w kontekście Białorusi? Jeśli tak, to proszę bardzo i może tym razem zaczniemy od Pawła Poncyliusza, skoro on nie wypowiadał się po raz drugi w sprawie wiadomej. No więc właśnie... Zbliża się szczyt NATO i tam po raz pierwszy w oświadczeniu ma być wymieniona Białoruś jako wyzwanie w powiązaniu z kwestią rosyjską. Jakie to ma znaczenie i czego poza tym się panowie spodziewają po tym szczycie? Właśnie w kontekście naszego bezpieczeństwa. Paweł Poncyliusz. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć. O, jednak. Wracając. Nie, jedno zdanie. Znaczy... Jeżeli komuś się wydaje, że zaproszenie jakiegokolwiek gościa na jakiekolwiek spotkanie w Polsce to jest już wielka sprawa, to ja tylko panu ministrowi Sellinowi przypominam, że marszałek Terlecki użył haniebnych słów mówiących to: szukaj sobie pomocy w Moskwie, jak chcesz się zadawać z naszymi konkurentami politycznymi w Polsce. Więc przypominam użycie słów Moskwa, słowa Moskwa w tym pierwszym wpisie. A teraz wracając do Mówił Piotr Zgorzelski, bo pan powiedział niespodziewanie drugą rundę na tamten temat. To zacznie Piotr Zgorzelski. Dobrze. Proszę bardzo. Chodzi o szczyt i kwestię białoruską. Chodzi o kwestię białoruską, że będzie w oświadczeniu po szczycie NATO, jak się dowiaduje korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, będzie wymieniona jako wyzwanie po raz pierwszy. No oczywiście, tylko trzeba pamiętać, że oprócz wszystkich rzeczy, które w wymiarze międzynarodowym Polska i Unia Europejska robią, to jest nadal za mało do tego, aby w Białorusi nastąpiły, czy zostały przyspieszone procesy demokratyczne, które inspiruje opozycja. Dlatego, że klucz do zmiany leży w rozmowie pomiędzy Bidenem i Putinem, ponieważ z tego, co się zdążyłem zorientować, rozmawiając także z moimi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych, no to wynika z tego, że przecież Putin nie jest aż tak bardzo przywiązany do samej osoby Łukaszenki, bo nawet pewnie go za bardzo nie lubi, ale już bardzo przywiązany jest do tego, aby Białoruś pozostawała w strefie wpływów rosyjskich. I może nawet się zdarzyć, że samą osobę Łukaszenki Putin jest w stanie poświęcić na rzecz, powiedzmy, kogoś, kto przynajmniej będzie markował jakieś procesy demokratyczne na Białorusi, aby jakby uznać, że jest to karta przetargowa do różnych innych rozgrywek w wymiarze międzynarodowym, bo z ostatnich posunięć, które widzimy po stronie Stanów Zjednoczonych, widać, że zamierzają bardzo unormować sobie i uspokoić relacje wewnątrz Europy, po to tylko, żeby wektory polityki międzynarodowej w wymiarze globalnym, czyli ich aktywność w Azji Południowo-Wschodniej i innych miejscach, można było spokojnie realizować. Po to też takie, można powiedzieć, takie akcesy na rzecz Niemiec, jeśli chodzi o Nord Stream 2, po to też rozmowa z Putinem, żeby tutaj w Europie mieć spokój i szykować się do innych działalności, innych aktywności międzynarodowych. Minister Jarosław Sellin. Szczyt NATO to oczywiście taki przegląd horyzontalny wszystkich wyzwań, które stoją przed wolnym światem, przed światem Zachodu, a niektórzy mówią kolektywnego Zachodu, ale wiemy, o czym mówimy. Mówimy generalnie o krajach Europy i właśnie o Stanach Zjednoczonych, o Kanadzie. I w ramach tego przeglądu oczywiście najważniejsze wyzwania będą opisane. I oczywiście z udziału nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym szczycie oznacza, że też będzie na pewno dużo mowy o Chinach, o wyzwaniu chińskim, bo to jest z punktu widzenia Ameryki wyzwanie najpoważniejsze i oczywiście Rosja, która agresywną politykę prowadzi i w tym kontekście rywalizacji geopolitycznej ma znaczenie dla NATO, jaką politykę dalej będzie prowadzić, i w tym kontekście też Białoruś, bo niestety z powodu tego, że naród i społeczeństwo białoruskie już się naprawdę mocno zbuntowały przeciwko autorytaryzmowi Łukaszenki, tenże Łukaszenko cały czas twardą ręką, dzierżąc tę władzę, podporządkowuje swój kraj coraz bardziej Rosji. I to jest oczywiście też wyzwanie dla nas i dla całego świata Zachodu. To, że Białoruś ma być tematem dyskusji na szczycie NATO, to jest oczywiście sukces przede wszystkim polskiej dyplomacji, bo my ten ogień zainteresowania sprawą białoruską na Zachodzie podtrzymujemy. Jesteśmy też jako Polska traktowani jako kraj najlepiej orientujący się w tej sprawie i taki wyspecjalizowany, stąd już dwa szczyty Rady Europejskiej, które na naszą prośbę były zwołane w sprawie białoruskiej, i stąd ten pakiet pomocowy, gdyby się okazało, że jednak Białoruś zmienia swoją politykę i zaczyna się demokratyzować czy liberalizować. Taki pakiet cały czas jest aktualny i wywalczony przez Polskę w całej Unii Europejskiej. Więc no i te wizy dla Białorusinów, 120 tysięcy wiz. Pan teraz odchodzi od szczytu NATO. Nie mamy dużo czasu, więc bardzo proszę następnego dyskutanta, Paweł Poncyliusz. Aktywność Rosjan na Białorusi jest od wielu lat bardzo intensywna. Incydent związany z aresztowaniem Ramana Pratasewicza w Mińsku też pokazywał, że służby rosyjskie asystowały w tym zatrzymaniu już od początku lotu samolotem tego opozycjonisty białoruskiego. To musi NATO skłaniać do przedefiniowania całej polityki, bo oczywiście ćwiczenia wojskowe wspólne rosyjsko-białoruskie są już faktem od wielu, wielu lat, a w tej chwili mamy konkretne przykłady takiej operacyjnej koordynacji przez rosyjskie służby na terenie Białorusi, czy też przez FSB. To wszystko powoduje, że NATO musi patrzeć na Białoruś jako po prostu na rubież, z której będą możliwe, że kiedyś wychodziły wojska rosyjskie atakujące właśnie państwa natowskie, w tym Polskę. I to dobrze dla Polski, że ten temat Białorusi również na poziomie wojskowym, nie tylko politycznym, się pojawia. Po drugie, ja mam takie poczucie, że Stany Zjednoczone też dają jasny sygnał, że nie rezygnują z aktywności w Pakcie Północnoatlantyckim. Za czasów Donalda Trumpa było to różnie. On jednak oczekiwał, chciał nawet lekko się cofnąć i oczekując, że inni partnerzy zaczną się finansowo tak samo angażować jak Stany Zjednoczone. Więc tutaj widać, że Joe Biden bardzo mocno chce w te tematy natowskie, obronne wchodzić. To dla nas to wszystko dobrze. Myślę, że też samo NATO wymaga takiej reformy. No i jak rozumiem, ten szczyt zapowiadany już od kwietnia będzie też okazją do wyznaczenia takich celów na wiele lat do przodu, chyba do 2030 roku. Nie wiem, czy to będzie dopiero początek takiej debaty wewnątrz państw natowskich, czy to już będzie jakimś dokumentem sfinalizowane, ale przypuszczam, że sprawa będzie dość płynna. Pan minister Piotr Ćwik, jakie są oczekiwania prezydenta, jeśli chodzi o tę kwestię białoruską? No i wszyscy interesują się, czy pan prezydent będzie miał okazję porozmawiać z Joe Bidenem. Zawsze przy okazji takich sytuacji pojawiają się podobne pytania. Oczywiście agenda szczytu NATO zawiera wiele różnych ważnych kwestii, o których mówili moi przedmówcy. Niewątpliwie oczekiwaniem prezydenta, oczekiwaniem Biura Polityki Międzynarodowej jest także to, że zostanie poruszona i omówiona kwestia dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obecność w Europie i to wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem Europy, w tym także bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO. To się niewątpliwie wiąże bezpośrednio z tematami dotyczącymi Białorusi i Rosji, i krajów wschodnich, i wszystkiego tego, co w tych krajach na dzisiaj się dzieje i co obserwujemy. Jeśli chodzi o spotkanie pana prezydenta z prezydentem Joe Bidenem, to pamiętajmy, że takie spotkania dwukrotnie już się odbyły, co prawda nie w formie bezpośredniej, tylko online'owej, ale przecież był szczyt klimatyczny. Było także spotkanie grupy B9, zaproszenie na to spotkanie przyjął prezydent Biden, a zaproszenie było skierowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Rumunii, a więc takie spotkania się odbyły. Oczywiście będą się odbywać przy okazji obecnego szczytu NATO spotkania ogólne, a także spotkania bilateralne. Na pewno ważną kwestią będzie także to, że ciągle jeszcze jesteśmy w reżimie sanitarnym i pewnie warunkowane te spotkania będą także tymi ograniczeniami, które się pojawią. Pan prezydent jedzie na szczyt z pewnymi konkretnymi swoimi postulatami, które będzie w imieniu Polski zgłaszał i przedstawiał. To są między innymi te rzeczy, o których powiedziałem. Pamiętajmy też o tym, że są oczywiste różnice, jeśli chodzi o naszą krytyczną ocenę decyzji w sprawie Nord Stream 2, i jeśli tutaj prezydent Biden będzie chciał wysłuchać strony polskiej i tego głosu bezpośrednio, to oczywiście pan prezydent do tego jest gotowy, aby to swoje stanowisko przedstawić jako rzecznik spraw Polski. I kolejny temat na dzisiaj, chyba już ostatni, patrzę na zegar, ale może panowie będą bardzo mówić szybko, zwięźle i trafiać w sedno, więc może jeszcze o czymś porozmawiamy. Otóż Komisja Europejska oczekuje, że polski rząd wycofa z Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, które prawo europejskie czy krajowe jest nadrzędne. Premier nie zamierza wniosku wycofywać. Minister Sprawiedliwości uważa, że list Komisji Europejskiej w tej sprawie to jest bezczelność, ale przypomnijmy, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie, takie niezręczne słowo, przeciwnaruszeniowe wobec Niemiec za wyrok Trybunału tamtejszego podważający rolę TSUE. Komisja chce bronić prymatu prawa unijnego. Może w tej sytuacji, bo wiemy, co jest w traktatach, ale może to jest nieostre, może trzeba te traktaty uściślić, może coś tam dopisać, przeformułować. Piotr Zgorzelski. No, partia rządząca przyzwyczaiła nas już do tego, że jeśli chodzi o narrację w stosunku do Unii Europejskiej, to w Polsce jest głośno jak bombowiec, a w Unii Europejskiej podkulony ogon i cicho jak szybowiec. No przecież nie ma tu żadnego ograniczenia suwerenności, bowiem już w 2004 roku naród, wszyscy Polacy, którzy tylko chcieli i mogli, wypowiedzieli się w tej kwestii, że chcą należeć do Unii Europejskiej, a zatem także akceptować zasadę prymatu prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym. Nie jest to jakieś sprzeniewierzenie się suwerenności. Oczywiście pierwszy zaraz wybiega minister Ziobro, który wraz ze swoją partią robi tutaj za takiego najbardziej skrajnie narodowego, aby, że tak powiem, niwelować zawsze czarny sen prezesa PiS-u, że jeszcze ktoś jest po prawej stronie, mówiąc głosem Konfederacji, czy też głównie tego nurtu narodowego. Więc oczywiście jest to tylko i wyłącznie taka narracja na użytek elektoratu skrajnie antyunijnego, a nie ma to nic wspólnego z polską racją stanu, bo w sytuacji... No dobrze, panie marszałku, ale premier mówi, że nie wycofa. I co? No premier mówi, że nie wycofa, ale pani Przyłębska, która przecież robi wszystko, czego sobie życzy Nowogrodzka, będzie to przetrzymywała i będzie to odłożone ad calendas graecas, plus jeszcze wiele innych scenariuszy, które się oczywiście mogą zdarzyć. Jarosław Sellin, może rzeczywiście to prawo unijne wymaga doprecyzowania? Jeżeli są takie, albo zmieniły się nastroje w niektórych krajach Unii Europejskiej, chociaż jeśli chodzi o tę niemiecką skargę do ich Trybunału, no to była grupa obywateli. To nie było pytanie rządu. No to jest kwestia oczywiście dużej dyskusji, czy jest gotowość na zmianę traktatów. Moim zdaniem nie ma takiej gotowości. Odbywa się jakaś wielka debata na temat przyszłości Unii Europejskiej i tak zwanych mędrców, ale nie sądzę, żeby w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, można było znaleźć jakiś konsensus w Unii Europejskiej co do zmiany traktatów i na przykład podważenia tej zasady, która jest dzisiaj w traktatach europejskich zawarta, że szanuje się porządek konstytucyjny poszczególnych państw członkowskich. I z tego punktu widzenia... No tak, patrząc, ale jest prymat unijnego prawa, przynajmniej w większości dziedzin. Tak, ale jest też prawo organów władzy państwowej, państwa narodowego do zadawania pytań, czy jakieś rozstrzygnięcie prawne unijne nie narusza porządku konstytucyjnego państwa członkowskiego. I takie pytania były w Niemczech zadawane, takie pytania były w Polsce zadawane. Ja przypomnę, że takie orzeczenia i pytania były już zadawane w roku 2005, w roku 2011 i Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Marka Safiana oraz Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Andrzeja Rzeplińskiego wydały werdykty, że jest prymat Konstytucji Rzeczpospolitej nad prawem, również tym implementowanym prawem, które wynika z dyrektyw Unii Europejskiej. I zawsze można sprawdzać każde prawo co do zgodności z polską konstytucją. Dlatego premier Morawiecki, korzystając z tego samego uprawnienia, z którego skorzystał w roku 2005 premier Eseldowski, a w roku 2011 premier Tusk, skorzystał z tego samego uprawnienia. I tutaj ja nawet nie wiem, czy ten list to jest list Komisji Europejskiej. To jest list Didiera Reynelsa, to jest komisarz do spraw sprawiedliwości pochodzący z Belgii i to jest jego list wzywający do wycofania tego wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego się mówi, że to jest list Komisji Europejskiej, ale to może szczegół. Jest taka praktyka, że w więc jego oczywiście specjalności. Takiego wycofania nie będzie. Mamy prawo każdy akt prawny sprawdzać co do zgodności z polską konstytucją, bo rzeczywiście w referendum Polacy zdecydowali się wejść do Unii Europejskiej i bardzo mnie to cieszy, ale też w referendum Polacy zdecydowali się przyjąć ten kształt konstytucji, jaki dzisiaj w Polsce obowiązuje i on jest najwyższym prawem w Polsce. Paweł Poncyliusz. Polexit to jest to, nad czym pracuje Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście tym razem ze Zbigniewem Ziobro na czele, bo to on dzisiaj trochę szantażuje całe to środowisko polityczne. Przepraszam, ja nie lubię tak od razu przerywać, ale w momencie kiedy rząd stara się o Fundusz Odbudowy, pan mówi o Polexicie, to chyba jest takie niespójne. Bardzo dobrze, że pani to przypomniała. Wie czy pani co, pani redaktor? Czy pan poparł Fundusz Odbudowy? To ja zaraz panu powiem, panie ministrze. Zafundowaliście za pieniądze podatników billboardy w całym kraju o tym, jak to wiele pieniędzy spłynie, tylko zapomnieliście dodać, że to dzięki Unii Europejskiej mamy te pieniądze, dzięki Funduszom Europejskim. Przeciwko to którym z tych pan billboardów był. Wygląda na to, jakby Mateusz Morawiecki pojechał gdzieś na plantację szparagów, zarobił trochę pieniędzy i przyjechał podzielić się tymi pieniędzmi z Polakami. Otóż tak nie jest. To są pieniądze, które wynikają z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a członkostwo w Unii Europejskiej też zobowiązuje nas do przestrzegania dyrektyw, rozporządzeń prawa europejskiego. Wy oczywiście wolicie tylko brać likwidować, jakby pan pozwolił, nie to bym jednocześnie, skończył, bardzo proszę, bo jeszcze już mamy bardzo mało czasu, nie będzie ja następnego tematu i jeszcze jeden minister. Ale pan w ogóle już powiedział dużo, ale proszę kontynuować na temat. Już kończę. To, co robi Mateusz Morawiecki pod szantażem Zbigniewa Ziobry, jest w ogóle niewybaczalne i to jest demolowanie wiarygodności Polski w instytucjach Unii Europejskiej, a potem, kiedy TSUE na przykład daje wyrok zabezpieczający odnośnie elektrowni w Turowie, to nagle rwane są włosy z głowy i krzyczenie, jaka to ta Unia Europejska jest niedobra. No właśnie, panowie z PiS-u, takimi ruchami powodujecie, że naprawdę grupa przyjaciół w instytucjach europejskich zmniejsza się dla Polski z każdym dniem i będzie trzeba to długo odbudowywać, jak już was odsuniemy od władzy. I Piotr Ćwik, króciutko, minutkę ma pan. Oczywiście prezydent jest rzecznikiem polskich spraw, podobnie i premier reprezentuje te interesy, dlatego też to pytanie, które zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, nie powinno wywoływać jakichś niepotrzebnych emocji po stronie opozycji. To jest normalna praktyka, która realizowana jest w wielu krajach i tak się po prostu dzieje. Część polityków opozycji już wypowiedziała swoje zdanie na temat przyszłości Turowa, kiedy to po ogłoszeniu wyroku TSUE już pojawiły się głosy, że elektrownia w Turowie powinna zostać zamknięta. Trzeba zbadać wyższość prawa i prymatu prawa w tym kontekście dotyczącym wniosku opinii TSUE i to jest całkowicie zasadne. Tak, panie ministrze, ale ten wniosek, o ile ja dobrze pamiętam, premiera, dotyczy takiej globalnej wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym. To nie jest zapytanie dotyczące jednego rozstrzygnięcia, jednej sprawy. Tak, ono dotyczy zapytania o wyższości prymatu prawa, ale w kontekście wyroku, który się pojawił ze strony TSUE, jeśli chodzi o elektrownię w Turowie, to pewnie skłoniło pana premiera do tego, żeby takie skierować zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Chyba to było wcześniej, no ale nie będę. Nie będę. Co nie? No właśnie nie było, to nie jest no na kanwie Turowa, Turów to jest dwa tygodnie ostatnio, a wniosek jest dużo. Tak, oczywiście. Tak, ale już przepraszam, nie mamy już czasu, tylko zdążę panów przedstawić. Piotr Zgorzelski, Jarosław Sellin, Paweł Poncyliusz, Piotr Ćwik, Adam Michniewicz. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia i zobaczenia. Autopromocja. Euro 2020. To prawdziwe emocje piłkarskie. Mistrzostwa Europy ruszyły pełną parą, a my kibicujemy reprezentacji Polski. Obserwujemy wszystko to, co dzieje się na boiskach i poza nimi. I mówimy o tym na antenie Trójki. Studio Euro 2020 codziennie od poniedziałku do soboty o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Halo?